أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ولا بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. دیزن بلا واقعا ذکر کئی سرورم واقعا او د دې تعلق په صورت د دې می داوی سره دی چې لوط علی السلام خپل قوم د شیطان د تابعدارۍ نه من کړیو خو هغه من نه شون عذاب پیراغه کنه ادا قوم لکه څنګه چې پدی کیو ناکاره ګناه چې غنه دنیا تراغه چې ته بچ بازی وای هغه پکې راغله او دغه شان دا قوم شرک او مبتلا او دې مقام کې دا سونه وی چې اخاهم لکه څنګه چې د نور انبیاو شان کې ویلو دا ځکه چې لوط علیه السلام د دې قوم د نسب نه نو بلکې دا خو د ابراهیم علیه السلام وروارو لوط ابن حاران ابن تاروخ د دې وجه نه اخوهم نه ویلي. ولوطن معنا لیکلې او موږ لوط علیه السلام اذ قال لقومه كم وخت وی ویل خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیا تا سرات لکوي بدکارې تا ما سبقكم بها من احد من العالمين چې مخکې والي نه دې کړې تاسو نه په دې کار کې هیڅ چا د خلقونه تاسو بدکاری کوي دې قوم کې دا خلق اصل کې شام طرف ته اوسېدو اردن ته نږدې صدوم علاقه وته وي دې باغې کې اوسېدو لوط علیہ السلام الله دې ته لګلو ناغي کې بچ بازی او شرک پکې وو نو هغه پرد کوي چې تاسو راتله بدکارۍ ته کوي فاحشې ته او دا قوم په دې اعتبار دی چې دا غي د قیام د پاره الله را لګلو کنه یا په دې وجه چې لوط علیہ السلام چونکه په دغه قوم کې وعده کړل دی د خرګنی دا د دې وجه نه ته قوم ویلې حال سره فاحشه هغه ګناه ته وي چیغه ښکاری عقل کې او په عرف کېم او شرع کېم کرته دی وی چې زنات قرآن کې فاحشه ویل ده او دې عمل د قوملو تم فاحشه وې نو معلومه شو چې په دې عمل باندې به د سزا هغه چې کومه د زنا سزا ده. په صورت دی باب کې اختلاف ورسته براشي ناغه ورته ما سبق کوم دي ته وي قید د پاره د مزید قباحت معنا دا کم کار چې تاسو کوئ داخله په دنیا کې چانو کړي تاسو نوې شروع کو ادمین احدین من د استغراق د پاري زکه کړدبیری کړی دي چې دا ګناه د بچ بازه په یو امت کې منو مخکره دي قوم نه به د نقاش قول نقل کړو چې هغه ابلیس اصل کې د دې عمل طرف تدیرو بلل ځان د خیستا لک شکل کې راغې او دا خلک په دې مرض اخته کړو او بیا ابن ماجه کې د جابر رضی الله عنه روایت وو چې رسول الله فرمایل ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط ډیر د یری هغه شی چې په خپل امت پاغه یریګم هغه د لوط علی السلام د قوم هغه عمل له او دا ډیر ناکاره ځکو فاحشه چې ابن سیرین وی دا قبیحه په دنیا کې په دواب بو کې سیوا د خنزیر نه او د حمار نه بلکې نشته یا خنزیر کوي یا خر او خر هم اصل نه کوي خنزیر داسې کوي دا د خنزیر په طبیعت کې سوکرنګي نه هغوی په دې لباخته وي ځکه وی دا ډېر ناکاره کار دی. ما سبقکم بها من احد من العالمین یو ګناه کولی او یو ګناه نوی ایجاد کولی نه تاسو ګناه نوی ایجاد کو د ځانو ایجاد کو نه دا اصل کې د ګناه ایجاد دی دا لوی ګناه له په نسبت دا چې د بل تابعداري کوي دا رنګ یو بدعت کول دی او بل بدعت ایجادول دی او دا دویم معنی بدعت ایجادول دا غټ ګناه لري د بدعت کول نه ښه ځکه وی ناکاره کارو موکو انکم لتاتون الرجال اوسې تفسیر کوي اصل کې انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو خامخا راتل کوي نارینه او ته شهوتن په شهوت سره من دون النساء چې تیروتون کیه د زنانو نه د خزونه بل انتم قوم مسرفون بلکه تاسو یو قوم مشرکان هم مشرکان یې دا بیان دا غفاحشی یو کو کنه او مسرف هم مشرک هم او تفسیر سورۃ العنکبوت کې وراشي حکم دیرش شهوتن او من دون النساء منا ورتیریدون کیه د زنانو نه یا خو زنانو لاړو زین او دا چل کوي یا زنانو سره نزدیکت کوي دام کوي نمانه من دون النساء انفرادن او اشتراکن دواړو د شاملی وما كان جواب قومي نو بل جواب د قوم داغو الا ان قالوا مگر دا چې دای وې اخرجوهم من قريتكم وباسه دي د خپل کلینا دی معنا لود علیہ السلام او د دې څوک ملګری دي انهم اناس يتطهرون یقینا دا څه ډله ده دا څه خلق دي چې ځان پاک پاک کوي ځان ته وي د پاکې نسبتونه کوي مسلمان والو زولې ور دې مقام کې خبر او چې سورۃ عنکبوت کې وراشي او کم دیرش کې چې ما کان جواب قومي الا ان قالوا اتنا بعذاب الله بل جواب د قوم نو سوا د دینه چې دای وې چې موږ ته د الله عذاب راواله کړه عدل ته وی بل جواب نو مگر دای وې چوبا ته دې د کلینا نو قانون دار چې حصر خو یو طرف ته یې کړه نو کاغه حصر صحیح دا حصر بیا صحیح نه دی کدا حصر صحیح نه غ صحیح نه دی نو جواب وکا چې دا حصرونه جدا جدا دي هر حصر جهت جدا دی دلته مطلب دا دی چې نو جواب د قوم داغو پشان د لوط علی السلام کې پشان د لوط علی السلام کې مگر دا چې وی دی او سره د ملګرو یو باسي اول ته چې وی حال ته معنا دا دا چې نو بل جواب د قوم د پختل شان دی د ځان باره کې داغي بل جواب نو سیواله دی نو جزا عذاب راواله کړه بل جواب هغه سره نو نو هغه شان د لوط علی السلام دلته هغه ته راځي د خبره اول ته شان د هغه راځي دا دیو جنات والا حسنونه جدا جدا دی نو معنا دا دا چوما کان جواب قومی نو جواب د قوم داغو پشان د لوط علیہ السلام کې الا ان قالوا مگر دا چوي وي اخرجوهم من قريتكم وباسه دي د خپل کلینا انهم اناس يتطهرون یقینا دا څه خلق دی چې ځان پاک پاک کوي دا وینا د اړې په طریقه د مسخره و قتاده رحم الله وی ويعابوهم والله بغیر عیب قسم په الله چې دی داغه نقصان وی او سره د دینه چې عیب نو پاغه کی نو بغیر د عیب نه لګیدل او عیب بیانو او کبیر کې امام رازی سراج المنیر کې شیربینی وی پیدا مسخری دی کوي او دا نن موجود دی کما یقول الشیطان من الفسق لبعض الصلحاء اذا وعظهم ابعدوا عنا هذا المتقشف واريحونا من هذا المتزحد لکه نن هم چې چاته مسله وي وکړي او حق خبره ورته وکړي نو بعضې فاسق به دا وایي چې مړه یو خو د دې صوفي نه مونږ لرې کړې او مونږ دې د ځانې وي زاهد او پاک جوړ کړی دی ځان پاک پاکې وي سړي د دې نه خو خلاص کوي اوس دا خبره ده امام راضي اووه سوه کاله مخکې اته سوه کاله مخکې وي هم دا خبره ده او نن هم هغه خبره ده څنګه چې امام راضي ویلي دي یا شیربیني ویلي دي که نن هم دقه چیز دی که چا د حق بیان کړي او خبره ورته وکړي مړه وي دا ته صوفي راغلی ابست شیخ شیعه تامو سره والو زولی امړ یو خو دې دن ام خلاص کې هر وخت لګي یو مسلې شروع کړي دا ډېر په خوانه خبره ده کافر وخا تاریخي دا غزي نه شروع دي چې قوم درود علیہ السلام لوط علیہ السلام دا خبره کړي و دا عمل غرو ته جن مناسو یت تحرو نه الله وی فان جناو نو خلاصې ورکوم حق تا او اهله او قرانه دا غتا سورې زاریات کې براش پینځیش کې پینځو درش پک درش کې اِلَّا امْرَأَتَهُ سیوا د خزی داغنا مگر خز داغو کانت من الغابرین چې واغه د پاتې کیدونکو نه په عذاب کې ولې هغه د قوم هغه بے ګناه کې طرفدار او بے ګناه نه و ګناه کې طرفدار او داغي او دا اصل کې داغین ورونه پاغي کې او پلارې پاغي کې ور دي وجنه داغي طرفداري کوله خو لوط علیہ السلام ته پته نه لګیدل چې دا څه کوي فټ پټ هغه دا څه کوي ځکه د الله تر طرف نه حکم راغی چې دا به او داغه اهل داغه بولونه ته وې داغه بولونه ویخه چې هغه الله بچ کړی سره د لوط علیه السلام او عام تورنا علیهم مطرا او باران کوم پاغي باندې ورول کړل مون پاغي باندې ناشنا ورول ناشنا باران په کو د کانو باران کنه سورې هود کې براشید باتیا کی ځکه وی مطرن په صورت د مفول مطلق کې راړه معنی نه هم من المطر عجيبه عجيبه غون ته باران او ښکانی بیره ورېدل یعنی الحجاره کشاف مدارک وي نو فانظر نو ګورا په نظر د عبرت کیف کان عاقبه المجرمين چې څنګه شو انجام د مشرکانو د مجرمانو سورۃ تحریم کې براشي حضرت لوط علیہ السلام مشرک و ځکه عذاب کې پاتې شو او اهله سورۃ زاریات نه معلومی کی بلچا ایمان نه دراول تاریخ هم لیکلی دی جلاغه صرف دولوړه دی نو بس هغه یادې ښه او غابرین پاتې کیدونکو خبر اصل کې په معنا د تیرې دو عمر راضی او د باقی پاتې کیدو عمر راضی دواړو مانو ته آزادو نه دی دلته دیمه معنا ده او زیغه د مذکر کې اشاره ده چې د خزي عذاب هم په شان د نارینه او د قوم اگر چې سبب جدا جدا و ځکه کانت من الغابرات نه کانت من الغابرین ویلا مدینہ خواهم شعیبا بلا واقع ذکر کی دا دی زینا ویلا مدینہ او دا دی زینا پتو لگی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وقول کرو چھ کم خلق دا کار کئی دا لبا پی بجباز ہے نو پکار دا دی چھ غید اللہ سخفون اوتر دی شی ام فائل ام مفول بڑا او دا غرد سر نرا گزار کرے شی اچھ کت سنگ رو رزلی نبیا پی دا کانو بارانو کی پکانو کی ہوئی جی ویردین دا علاج دے او نور سلف چاوي چې مخکې مېره توې قرطبي لګري دي چې ردي زنا د زنا په شان سزا ده لکه څنګه چې داغه سزا ده سره دي سزا ده چا پکې نورو ملي علي رضی الله عنه ته منسوب دي اباده نورو ته چې هغه ته پته ولګره چې دغه ځای کې یا کوفه کې یا بل ځای کې د وکسان دي راځلې کړي دي ناغوي دواړه اوسې دي دواړه اوسې دي په دې او څو کوی چې دیوال دلاندې کې دیوال پر ورځوي نو چونکی د باب کې څو خاص حد نور راغلی د دې وجنه دا اختلاف راغی نور د ټول تقریبا په دې متفق دي چې وې وجنه ختمه کوي ویلا مدینا اخاهم شعیبا دا پنځمه واقعا دام د دیم درېم داوی سره تعلق لري ښا ویلا مدینا او مدین طرف ته لګلهم اخاهم نسبی د دې یا خیر خواد دې شعیبا شعیب علی السلام د شعیب علی السلام واقعا دلته ذکر کړي شعیب علیہ السلام ته خطیب الانبیاء وای او د مشهور روایت مطابق دا د موسی علیہ السلام سخر دی کله چې فرعون نو تخته ده کنه مدین طرف ته لاړ نو بیا د لزان رسول یو کنه د سره لږ کال تیر کړو دا و شعیب علیہ السلام دی او دې کې مقصد د په دې واقعا کې رد په شرک العباده او شرک الدعاء باندې نو دې می دایې سره تعلق دی درې می سره دی قال ابي يا قوم عبد الله شعيب ابن ميكيل ابن يشجر ابن مدين ابن ابراهيم معنا دا د ابراهيم عليه السلام د نوسين وسه ريخه ځکه د ابراهيم عليه السلام نوسه هغه يشجر او داغه نوسه شعيب عليه السلام دي ځکه د ابراهيم عليه السلام ګن زامنو یو ځې پکې داغه مدینو بعضو لیکلي دول زامنو بعضو لیکلي د ته زامنو او شعيب عليه السلام ته خطيب الانبياء وي قال ان اول د په بيان کې مدين ته مدين دا د ابراهيم عليه السلام د بلې خزینه غنې خزې داغه نزوېرې زله مور نوم قطوره او د بیا اصل کې او قبيله د بحر احمر په ساحل باندې او د سور دریاب چې وتوي نو هغه د ته منسوب و چې مونږ داغه په نسب کیو کنه ناغه ټول علاقه په مدین مشهور شو دغه مدین ته شعیب عليه السلام لګلې شو قال وی یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی خالص کے اللہ لرا ما لکم من الہ غیرو نشت ساسو د پار سوک حاجت روا بے داغ سوک کارساز بے داغ سوک معبود بے داغ قد جاءتکم بینتم من ربکم یقینا راغل تاسو تا واضح بیان یا معجزہ د طرف درب تاسو نا بینا واضح بیان بینا صفا حکم بینا معجزہ ټول دوی نفعو فلکیل والمیزان نو پورا کې نا پوتلا نا کوم پورا کې کېلم پورا کې پیمانه پورا ورکوي او میزان پورا ورکوي بعض چیزونه پیمانه کیږي او بعضه تلل کیږي کنه نو تاسو ناپ ټول لې صحیح ورخه نو کېل ناپ دی او میزان ټول لګنه اصل کې دیو ته دا خبر زکه کوي چې د قوم ظاهر کې د ایمان داوا کولا او بیا په کې دا په ایمانی وا چې ټول تاجرانو سوداګرو ساهوکارانو دکاندارانو او ری بناب ټول کې کمې بشې کاو د دې وجنه په غرض کې چې او فل کېل او میزان او چا نه دا فروع نه دي بلکې دا فسادات دي او دې ته مالی فساد وای او بیا را لګري کېږي د فساد د فقول لپاره اولا تبخس الناس اشیاءهم او مکه موه د خلقونه مالونه دا غي مالونه م کموي لکه دکاندار دبل نه کموي دا نه کوي چې خپل کم کوي خپل نه کموي خداغه نه کموي ځکه ویلا تبخس الناس اشیاءهم م کموي د خلقونه مالونه داږي دا شامل لبیا عام معنا سره غصبتم غلاتم دارنګ هیلو دوکو دلاکو سره د چمال والو ته د ټولو ته شامل دي لا تبخس الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض او رانی مکوی پزمکا کی بعد اصلاحها پس د اصلاح داغینا دا سی مکوی زمکا کی د اصلاح کوشش شروع دے دا انبیاء و بیان داغی تعلیمات بیانی گی دارنگی دا اللہ احکام خلقو تا ذکر کی گی و تاسو لگے روانی پکے کوئے فساد کوئے ذالکم خیر لکم دا خبر غرد استاسو دا پارا ان کنتم مومنین او کچرتے یقین ایمان لرون کی که ایمان والے استاسو دا پارا غرد ازد کوئے چو سره کافرینو کاغه فرض کاړو ناب ټول کې کمی بشینه کې غره پر خو زغوروال نشته کنه ثواب خو الله مؤمن لور کې کافر له خنور کې کافر لگاو کې چې کلاغه صحیح معاملہ چلی یا خلق سره احسان کین دنیا ولړي رکی ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ځکه سره دا شرط لگاو کې ایمان والے یې استاسو لپاره دا غورل دي کې استاسو لپاره ثواب دی خو په دې شرط کې ایمان والے ولا تقودو بكل صراط او مکینه تاسو په هر لار کې تو عیدونا چې خلق یې راوي او تسدونا عن سبیل الله تو عیدونا چې تاسو یې راوي او تسدونا عن سبیل الله او بندوي د الله د دیننا د الله د لارینا من امن بی هغه څوک چې راځل لري د ایمان په دې او تبغونا ای وجاو لټوي پاره کې کګلې چوکو غواله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د قتاده او مجاهد رحمهم الله نه نقلو چې دی په لارو کې ناس تو کوم لار چې د شعیب علی السلام زید ته لوي په شوق په چراتنه اغلب دمکی ور کولا او بندول به ډېر درو جن سره دې مړه خاله مزه خراب به دي کی ابو هريره زلانو وي پیدا اصل کې نه ده د قطع الطريق نه او د اخذ الصلب نه ځکه دې قوم کې دا شی مو چې شو کې به کولی خلق به يرا او خلق به بنده او شو کې مو کې به کولی سدیوی ویدی اشارین دخل کنه به ټیکسونه غرسل غونډه ټیکس نو ادا چل مکوې چې تاسو خلق یې راوې او داغینه په زور پیسې له غونډه ټیکس تناله دغه وجره چې جواب الحسان کې ورته بي ها ولایل مکاسون نن سبا مو ادا مکاسین نه دي دا به ځای چې دخل کنه ټیکسونه اخلي ویدی پکېم داخلي کلیم داله بګی او من امن هغه څوک چې اراده د ایمان به لره د پاغه راته بکنه دی په لار کې وي راو راو راو او که فرض کله مخاوري سړې وو تکړه وو دی بده دا دمکی به نشور کولې نه هغه ته به مړه درو جن دې درو کوی ځان له کار کتل د خپل مخه باندې ځه دا خبرې به کولې یکه دغه قسم خلقي یو غي چې دباو کې راضي بلغه چې ناراضي کنه چې دباو کې باندې راته هغه ته به دای به مړه خسړې نه دی او دا چل کې درو وي د ځان خبرې کی او تبغونه ای وجدا هغه طریقه او د وارداتو کنه چې کګلېش په پکې لټاو شکونه شوبې اعتراضونه او بیا بدنامی لگولی پا غباندی چه دا کیو تبغون های وجه او اذکرو اغاو توی داتی مکوی کنا دا آخر اولی ساسو دا اللہ دا دین دشمنانیه چه پلارو کناسی ہے یو زیبل دیناسی ہے کوشش دا کوئی چه ایمانو علاو یراوئی ہے دا رنگ غیب بن که دا اللہ دا دیننا او بیا پا غیب که خلقو لشکون آچوئی تو دا اللہ دین تا متوجه شوئی یو لشک پا منس کے چه بل لشک پا قربانے کے چه بل لشک پا کلمہ کے چه بل شک په پیغمبر کې چې بل شک په قران کې چې بل شک په سنت کې او په حديث کې چې دا خو تبغونه آي وجه نننن دا خطيب الانبياء عليه الصلاه والتسليم چې هغه کوم خبره کړې ده نو مکه خبره ده تر قیامت پورې دا چليږي اواز کورو سره ترغيب ورغي دا دیو بهترین مقرر کار دی چې هغه ترغيب سره ترغيب چلي دواړه چلي صرف ترغیب هم نه دی صرف ترغیب هم نه دی او چې صرف ثوابونه ذکر کوي اده یری نه هغه مسر نه چې صرف یری ثواب نه نو به مسر نه چې دواړه برخشي کنه نه لاغي سری نو اوس ترغیب دی مخکې ترغیب او اذکرو او یاد کئ اذ کنتم قلیلا کله چې وای تاسو لګ فکسرکم نو تاسو زیات کړئ تاسو زیات کړئ څنګه زیات کړئ قرطبی کشاف کبیر کی امام رازی زاد المسیر کی ابن جوزی ټولوی چه کسره کم مانا کسره عدد کم ستاسو شمار زیاد کو نفریم دیر اکلا تاسو دیر شوئے کنا او یا کسره کم بالغنا بعد الفقر تاسو دیر کرے مالی دل دیر در کسر رسول دینا چه غریبانان وے کسره کم وګوره لومبي حال دا هیڅ د سره نه وو اوس د سره مال دی او دولت دی نو مستی کوي او کوشش کوي چې دا الله دین بن شي او انظرو اوس ترهیب شروع شو بیا او وګوره نظر وکړئ کیف کان عاقبۃ المفسدین چې څرنګه شو انجام دروانی کوونکو ترغیب ورپسې سمدستی ترهیب دا وګوره دنیا کې ډېر روانکاری راغلی دي چا شرک کو چا بدعات کولو چا گناهونه کول د انبیاء خلاف کو دغه څه حال شو څه انجام شو او ان کان طائفه منکم او کچرته یو ډل استاسونه آمنو بالذی ارسلت به چې ایمان راوړل په هغه سوچ زرا لګل شو يم پاغه باندې او طائفه لم یؤمنو او بل ډلې چې ایمان نه لري فصبرون انتظار وکړه دواړه ډلې انتظار وکړه څوک بګی داسې دي چې هغه زما خبره منلی دا لکه کسان بګی داسې دي او بل ډول داسې دي چې هغه ایمان نه وروړي ملګرتیا نه کوي نفس بیرو معنی تربصو مظهری وي دواړه انتظار وکړي کرتبي وي حتا يحكم الله بيننا تر دې چې فیصله وکړي الله زمون په مینس کې او هو خير الحاكمين هغه به بهتر د فیصله کوونکو نه هغه به بهتر فیصله کوي هغه به بهتر فیصله کوونکی نو قال الملأ ارزه کې ملا خبر روانه کړی ښا کټایټ قال الملو ويغه غټانو ويغه مالدار او الذين استكبروا وغسان چې لوی کړي وا من قومه د قوم داغنه الوی کون کې خلقو دا خبر وکړه چې لنخرجنك يا شعيب خامخا ضرور وباسو بتا او شعيب والذين امنوا معك اوغه کسان چې مان راوړل استعمال ګرځیا کې من قريتنا د خپل کلینا تاسو هم د خپل کلی نه وبازو په دې علاقه کې نه پریدو مړه او لا تعودن فی ملتنا یا خو به تاسو واپس شئ زمون په دین کې دوه خبرې دي یا به د علاقه پرې ده تاسو به پرې ده یا زمون چې ساقی ده او زمون سامل ده هغه به اختیار وای دې زوړ دین ته برابر ده او لا تعودن دې مقام کې یو مشهور شو بوا چې عود وی رجوع الی الحاله الاولى کوم به حالت ته واپس کېدو نول شعیب علیہ السلام مخکې د دې په دینو چې هغه دوی بیا واپس کیږي دا غي ګڼ جوابونه چاوي په دې نه بوت نو مخکې شعیب علیہ السلام غلی وکنه ناغي هغه غلی والی ته دا و چې ته مړ مخکې مونږ سره ویګنی او زمون خلاف شوی او دویم دا چې نه دې مقام کې مقصد دا غ ملګری دی نا ملګری خدا سوچ مخکې د قوم سره وکنه او بیا رسو چې د مسله شروع کړو د ملګری شونه زه کوي ویلی دا غي په لحاظ ویلی دی یا عود په معنا د دخول لري دوی دا خبره په تجرید بنا ده نو معنا سو یا با تاسو را ګرځي او پس کیږي نه را ګرځي په معنا د ضرورت تک نه زاد المصیر کی ابن جوزی رحم الله په معنا د ضرورت تک او د احدا منو اعتبار سره وي نو به تر دار چې چا ایمان نه اوله او هغه کوم کې دي سره وکنه نو ځکه وي تاسو برا ګرځي زمون په دین کې نو قال شعیب علیہ السلام او توی او لو کنا کارهین ور بار بار مې ته ویل دی یوزه کې سړی خبره یاد کی چې دو حروف راغلي دي اته حرف استفهام وي دی و ته حرف عطف وي اغه قانون به پاره ده چې حرف په حرف نه داخليږي او کله چې حرف په حرف داخل شو نو پته لګي چې دلته جمله یا سو کلام مقدر دی په دې مقام کې معطوف علیه په کلام کې نشته هغه رو باسه جمله معطوفه علیها چ انو دخلو انا دخلو فی ملتکم ولو کننا کارہی دغه مطلب دی آیا انو داخلی کو بمون تاسو په دې دین کې اگر چې موږ بدګړون کی راغې تاسو څه خیال لې اگر چې موږ بدګړون تاسو په موږ جبر کوي یا بدا زور را باندې کوي چې د وطن نه ممشړی یا بس تاسو دین ته واپس کیږو ګرځو با کدا سیم وکړو ان فال تم حاضر ته تم عظیمه دا خډر نه کار کار دی را دا خو عقل نه اخلي قد افترینا علی الله کذبا یقینا تپلی وای مون په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کو ګرځیدو مونږه داخل شو مونږ تاسو په دین کې بعد اذن جان الله منها پس دینا چې پچ ساتلیو الله مونږ دا غینا دا خو مون په الله دروغ ویلی کومګه تاسو په دین کې چې الله دې موږ بچکړي او بیا نه نوزو تاسو سره ملګری شو او دې کې دا غي تمه کټ کولی ښا چې دا مو آی دې بیا واپس شي مسله د پریهودو نه دا تر مرګ پورې نو دا تمه په لکه اړه کې ملرا چې دې بیا غني موږ سره ملګری کیږي نه نه مونږ الله د هغې نه بچ ساتلی یو نو بیا نه درځو او ما یکون لنا او ما یکون لنا او نه ده مناسب زمونږ څخه ان نعود فیها دا چې مونږ واپس شو یا داخل شو په دې کې مانا ستاسو په دې دین کې الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې غواړي الله چې رب زمونږ دی مانا سو ما یقوم ان العود الى الكفر الا ان یشاء الله ذلك نرازی زمونږ نه واپسی کفر ته یا داخله دل په کفر کې مگر دا چې الله غواړي لیکن چې الله غواړي د اسلام منقطع ده په دې مقام کې او چاوینا دغه مقصد دای چې مونږ لا دا نه دی جایز او نه مناسب دی چې مونږ بیا تاسو په دې دین کې داخل شو بیا تاسو دین ته واپس شو هغه ملګرو اعتبار سره وي ها دا چې الله غواړي زمونږ واپس کېدل تاسو دین ته نه بیا واپس یو الله خو نه غواړي کنه الله خو دا نه غواړي کنه ولې الله په کفر رضا دی نه دی رضا د دې جملې مطلب څه دی قرطبي ویل دې جملې مطلب دای لګي وسړې بل ته وي چې لا اکلمک حتا یبیز الغراب ترغه به در سره خبرې نه کوم تر سوچې کارغه نه سپین شي چې کارغه سپین شي نه لږه خبرې کوم کارغه سپین کی یادا وته وي چې لا اکلمک حتا یلجل جملو فی سم الخیات ترغه به در سره خبرې نه کوم تر سوچې اوخ دستنه پسوم کې نه نه وتی تمہاره نه کوم در سره کنه دلته دا مطلب چې مونږ چرتم نه واپس کی دته وی کلام علی سبیل المبالغه دغه مقصد مبالغه ای او ما یکون لنا او نه د جایز زمونږ د پاران نعود بیا دا چې داخل شوم په دې دین ستاسو کې الا ان یشاء الله ربنا لیکن دا چې غواړي الله چې رب زمونږ دې ناغه کوي مونږ سره چې سو غواړي او سی ربنا کل شیء علم او ذکر دې رب زمونږ هر چیز لا په علم خپل کې هر شی دا الله په علم کې دې دا څه چیز نشته چې دا الله د علم نه خارج دې عل الله توکلنا خاص په الله ځان سپارل لیمونګه نو سپاخر کې وته خیری کې خو په لهجه د خیر باندې کیخه دې ته وی دعا د شر خیری خو په لهجه د خیر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق رب زمونګه فیصله وکي زمونګه او زمونږ د قوم په منځ کې حق فیصله حق فیصله وکي افتح دا د فتحین له ګورخه دا د فتح نه نه دی کول اول چې وته وی شروع کول چې وته وی بلکې دا په معنا د فیصله راځي دا دعا د شر د بلهجه تل خیر کشاف کې د مخشری زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله دواړه وی دا د فتحین له فتح حکومت ته وی فیصله تا رب زمونږه فیصله وکي زمونږه او زمونږ د قوم یې په حق فیصله وانت خیر الفاتحین او ته بهتر د فیصله کوونکو نه ته بهتر فیصله کوونکی الله دې کې مقصد یې الله ته تبا کې خیری دی خدای خیر په لهجه دی کله کله ظاهر کې ټکی د خیر معلومیږي کنه او منځ کې هغه کې دا مرادی حجاج ابن یوسف ثقفی مشهور ظالم الامت یو ځل دا روان او پلار باندې او پدې کې یو تن ولا مخه لراغه غکس د سر مخ کې د مکتب کې معلم او سبيانو او سره پاتې شوی مو ناغه سره خبره مبره کولې خبرو کې غلط دم کې اور کړې ناغه کس وته وي بيض الله وجهك واعلى كعبك الله دې ستا مخ سپین کی او الله دې ستا پړکی اوچت کی ظاهر کې دعا معلومي کې دعا نه د خیری دی هغه خاندل ډیر زیات خوخیارو وته وي بيض الله وجهي دا مطلب دی چې ستا مخ الله سپین کا بیان اصاب بالعمى والبرص چې په ماړو دواله او برګې راشي کنه دا مطلب دی او اعلى کعبه کې دا مطلب دی چې ان اصله زه په سولې کړې شم هغه بالکل دغه مقصد دی ور ظاهر کې الفاظ یو شان دي او مقصد پکې خیری دی دا دعا د شر دا او په لهجه د خیر ده او سړی نه پوهیږي نه کوي چې دا دعا ده استاد سیمون زکو د مون نرست رو ګرځي دو الله چې وشد کا اخر کې رب انا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين خفقون یا په دې نه چیرې د دې مطلب په بل شان دی دا خو چې کله مقابل له او غنه مني دا څو وخت دا دعا په کار دي چې الله تحقق فیصله وکړي موږ دې خلکو نه خلاص کړي وقال الملأ الذين كفروا من قومه او یا غټان او کسانو چې کفر کړو د قوم داغنه لئن اتبعتم شعيبا دا اوس دمکی ورځي او هغه کسان یری چې کوم د شعیب علیه السلام ملګرتیا اختیار کړی دا چې لئن اتبعتم شعيبا تتابعداري مو وکړه د شعیب علیه السلام انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به دغه وخت کې خامخا تاوان یانې تاوان کې به پریوځي یا خدا تاوان مرادي چې ګوره د پلار نیکه دین دې پریخود او غم خادی دنه پاتې شوې دا ډېر لوی تاوان دی صاحب یې خچ غم خادی پاتې شو دي ارسه بس په غم خادی کې بنکړي دي کته سره سره مو ریواج کې نه شریکيږي نه دې غم خادی پاتې شو کنه وې شکر دې چې پاتې شو کنه شکر دې سپک شوم لګون ته دا ټول درانه سيزونه دا خو پیټ دې چې تا په شابانه پورته کړې ته سار نه بکو تک تا سره پلاس کې وکړې دا الله تا ته په غاړه کړې اگر زور پسې تا په دنیا کې څومره رسوم شي کنه پدې غمونو کې پدې خادو کې پدې کویدنو کې چې څومره رسمونه کېږي د مولانا شریف علي تنویر رحم الله کتاب لیکلې دی بنیانو کې علماي دیوبند کې اصلاح الرسوم وته وي نن سره د پښتو ترجمه هم شویل دی واجونو واره په کویدن کې او په واده کې هغه د وښلو د پاسه رسمونه ذکر کړی دي چې دومره رسمونه پکې کېږي د هندستان معاشر کې دلته خو پکې لانو رم سیوا شي یو د انګريزان ندی را پټ کړو هغه په کویدنو کې په خادو کې هغه کوي ها دا ناروانو دا خو تا ځان درون کړل الله دې سپکې او ته ځان درنه دا الله دین خوري آسان نه کنه او دې په ځان باندې هغه بوج نه راوستل نه الله په هغه بوج بیا راولي ها نو دې بیا ټول عمر داسې ګرځي چې ملای چتا روغ نه شي ها دا یو غم نه چې اخلاصي کینو په بل غم ورسمي دا یو نه چې خطا کینو په بل ورسمي نو دې وی دا ته تاوان نه کنه تاوان یې ګڼه دا رنګ دې تاوان ګڼه کنه چیرې زوس حرام نه کومه ظاهره خبره ده چې بیا ظاهری تاوان دی پیسې کمې رالی حالانکه ایمان والے وی 500 روپے چې حلالي هغه د 500 لکو نه غوړه دي چې د حرام وي په دې ته تاوان وي چې کنه دین کې تاوان دی کنه بیا نو رشوت هم نشو هغه څه شربت هم نشو سکلی بیا به سود څنګه کوو بیا نه غاڼې کولی شو نه بیا پلانې کار کولی شو پلانې کار هم نشو کولی پیداګیر په دین هم نشو کولی دا خو تاوان دی کنه بیا تاسو غوا تاوان کې پریوځي ادم کې ور کول الله وی عذاب تراغه فاخذت هم الرجفا اولی والاغیل رجلق فاصبحوا فی دارهم جاسمین نو ګرځیدل په خپل کورونو کې په زنګنانو پراته خپل مخې پراته ولې په زنګون کې سړی ور پریوځي خپل مخې ته لیک نظم کېلا جسوم اصل کې دې ته وی چې او سړی پر کب باندې خپل مخې لا شي مخې مخې راشي دې ته وی جسوم جاسمین خپل مخې پراته ګور دې مقام کې دا وی چې رجفه پراله او سورې هود کې براشي چې سواحه پر راغلی ده تیزه چغه پر راغلی ده او سور شعراء یو سل نه اتیا کې بل عذاب ذکر دی سور هود 94 نمبر آیات کې وی سحر علا سور شعراء یو سل نه اتیا کې وی کذبوه فاخذهم عذاب یوم الذله فغی باندې د وریه دی دروازه عذاب راغلی دی وریه دروازه عذاب داري چې څنګه ډیر وخت باران نو شوی او په دې کې وریه را مخامخ شو نو کستا خیالي کله چې نور دا غوړی دی د لاندې ناغزه کې سوري لګا خو انوري هم دغه شان ټوکړه وا نور تمخه تراله دی وی عارض هم ممترونه او چې څنګه ورا خو شو یو کس پکې د لاندې ولاړو نور ته یې لکه تازه خو ډېر یخ دی فاتل ساډه دی انور ته چې غوړی جوړ جوړ تر اگروال چې اگروال چې څنګه دا غسوري د لاندې شنو په دې کې باران ته دو اور شوخه اور پر ووري دو کله ته وګوره درېما صاحب راغی چا وی یو قوم هغه دی چې پاغي رجفا او سحر اغلی دی او په دې کې څه تعارض نشته د بری نه چغرا او کته جړق دې زما کفزې دلې نه د دواړه عذابونو په یو ځای راغلی چا وینا د بری نه چې چغ جبرئیل السلام والا نو رجفۃ القلوب راغلی رجفۃ القلوب دې ته وایي چې زړونه په سینو کې اقوا دې خوا شو هټ کېل شو دا خو د یو قوم عذاب دی او بل قوم ته د دې نه رستو بیا شعیب علیه السلام ولېګل شو اجه سم ولېګل شو هغه ونه منل نو هغه باندې بیا د وریا دینه ور راورېدل د اسمان نه په ور راو ناګه جدا قوم دی او چا وینا دا یو قوم دی او په دې ټول باندې دا کار شوی دی په هغه عذاب راغلی دی او خو چې څنګه ور شروع شنه دی خو چې غ شو چې غ حرکت جلا قوم شنه هم په ور راورېد کوم چې غ واله شو هم کته زلزله شو ها نو ټول په یو ځای راغلی دی به تر دا جنت به قوم نه دی شعیب علیه السلام عمر ول الله ډیر ورګلو رستو حال کې بیا بل قوم ته لګل شوې دی او هیڅ نه د منل پاغي مذاب راغله دي الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجنې ګڼل او شعيب عليه السلام نسبت د دروغې کړو شعيب عليه السلام ته کعلم يغنو فيها ويا کینو دي رشوي پاغه کلی کې ها زمير د غدار تراجي مونث سمای دي او دې کې مطلب څه دی الذين كذبوا شعيبا فنوا وهلكوا کمو کسانو چې دروغجن ګڼل او شعیب علیه السلام فنا شو هلاک شو کالم یغنو بیا گویا کې نو دی رشوی پاغ کری کی دا سو تا باندې وچ دی او چرتا دا څه ختم شو فنا شو کالم یغنو فیها کالم یعیشو فیها کالم یتنعمو فیها گویا کې ډیرو پای کې وښنو تیر کړي ویا کې دیړو پای کې مزه نه حاصل کړنو ویا کې دیړو دیرنو ولتنو دا سه لاړه ختم شو الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجنې ګڼل شعیب علیه السلام کانو هم الخاسرین شو هغې پوره تاوانیان هغې تاوان کې پرېوته دي نورو ته دمکې ورکول ایمان واله ته چې انکم اذا لخاسرون او الله په دې تاوان راوستو کانو هم الخاسرین نو فتولا عنهم نو مخې واړو د دینه وقال او ویوی یا قومی و قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربی یقینا ما را رسول تاسو ته پیغامات در بخل و نصحت لكم خیر خواهی میو کستاسو فکیف آسا علا قوم کافرین نو سرنگی بخفشم زبا حلاکی دو دا قوم کافر و باندی ورد دا خبر مخی میرد دویلیو یا خدا غید مرگ نرستو کلی دا و اللہ دا شعیب علیہ السلام دا خبر اغید او رولی دا و دا دا معجزه دا او یې غیتا مخکې وکړه چې کله خبره وته وکړه او غی نه مند عذاب را روانو دا غی نه مخکې وته دا خبره وکړه او بیا لاند ورستو عذاب راغی او یا مطلب دا لري چې تحسر د وجنه وته دا وایي افسوس د وجنه کابل په ما خبره کړې و چې انبیای کرام افسوس کوي کنه په دې باندې چې دا اولی دا قوم ایمان ترانه غی نو دا افسوس پته ورې ما خو تاسو ته نصیحت وکړو خیر مې تاسو ولټو خو تاسو خیر خوایی که اون کی خوخ نئی اوس بسو سنگ پا تاسو خفگانو کم تاسو خود ما خبره نده مندلی پا کیفا آسا آلا قوم ان کافرین نو سرنگی بخفشم سرنگی بغم خورگیو کم پا حلاکی دو دا قوم کافر بنده بیاو تا بوره ولوتن او لیکلیو مملوت علیہ السلام از قال وی قومی ہی کلچوی وی لخف القوم تا تاتون الفاحشتا آیا تا سرات لکو اے بدکار ایتا بی حیائی ایتا ما سبقكم بها من احد من العالمين وړاندې والي نه لیکلې دې بدکارې تا تاسو نه یو تند مخلوقات نه انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو خامخا راتلکوې نارینه او تشهوتن په شهوت سره من دون النساء تريدون کیه د زنانو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم یې د حد نه تیروتون کی یا مشرکان وما كان جواب قومه او نو بل جواب د قوم داغ پشان دلود علیہ السلام کې الا ان قالوا مگر دا چې وی اخرجوهم من قريتكم وی باسه د کلی خپلنا انهم اناس يتطهرون یقینا دا خلق وی چې ځان پاک پاک کوي ته ځان ستای نه کوي یا ځان پاک کوي ځان پاک غني فان جنا او نو خلاصې ور کوم هغه تا علو قرانه داغه ته لمراتا سیوا د خزی داغنا کانت من الغابرین واغا دا پاتی کی دن کن پا عذاب کے وامطرنا علیہم مطرا او ورول اکلال منقبدی ناشنا باران کانو باران یا ورول اکلال منقبدی ناشنا ورول فانظر نو گورا پا نظر دا عبرت کئی فکان آقبت المجرمین چی سرنگ شیو انجام دا مجرمانو ویلا مدین اخاهم شعیبا او مدین طرف تا لگلیو منگا خیرخوا داغی شعیب علیہ السلام یارور نصب کی داغی نصبی رور داغی شعیب علیہ السلام قال ان وی یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی خالص کے اللہ لرا مالکم من الہ غیرو نشتا استاسو دا پارا سوک ذموار سوک حاجت روا معبود دے داغو قد جاءتکم بینت من ربکم یقینا راغلی تاسو تا واضح دلیل واضح معجزہ دا طرف در رب تاسو نا قاو فلکیل والمیزان نو پورا ورکوے پیمانا او تلا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموے دخلقنا معلوم داغی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اور وانے مکہ وے پس مکہ کے پس دے اصلاح دا گینا ذالکم خیر لکم دا غور دستاسو دا پارا دا خبر دا ثواب دستاسو دا پارا ان کنتم مومنین کہے تاسو ایمان لرن کی ولا تقودوا بكل صراط او مکہ نے تاسو پہر لار کے تو عیدونا جتاسو یروائے و تسدونا عن سبیل اللہ او بندوائے دلار دا اللہ نا من آمن بی اغا سوک چی ایمان راولی دی پاغو یا اراده دی ایمان لری پاغو و تبغونا آئی وجا او لطوی تاسو کوگوال پاغی که وزکرو او یاد که از کنتم قلیدن کلچوی تاسو لگو فکس سرکم نو تاسو زیاد کلی پشمار که یا پا مال که وانظرو گوری پنظر دا عبرت که فکانا قبط المفسدین چه سرنگ شو انجام دروانی که انکو و انکان طائفتم منکم او کچر دی او دلستا سنا آمنو چی ایمان راوڑی باللذی ارسلتو بهی پاغ سچرا لے گلے شویم زپاغے و وطائفة لم يؤمنوا او بل دلداتی چی ایمان نلری فصبرون انتظارو کئے صبرو کئے زوڑا حتی احکم اللہ بیننا تردی چی فیصلہ بہو کی اللہ پا منظمون کے وہو خیر الحاکمین اوگا بہتر فیصلہ کون کے دے خال الملو اللذین استکبرو من قوم اوی غٹانو اگا کسانو چی لوی کلے و دا قوم داغنا لنخرجنکا خام خاص ضرور اباسو بمنتا یا شعیب و شعیبا والذین آمنوا معک اوغا کسان چی ایمان راولے رستا سر استعمل کرتی آکی یا پتا من قریتنا دخبل کلینا اول تعودن نبی ملتنا یا و تاسو آپس چی زمون پا دین کی یا رو بگرزے تاسو زمون دی دین تا خالا نشعیب علیہ السلام و توی آ ولو کننا کاریهیم آیا داخلی کو بمونگا اگر چیو مونگ بدگنن کی ددی تاسو دا کفر خدف ترین علی اللہ کذبا یقینا جوکری بی مونگ پا اللہ ترو ان عدنا فی ملتکم واپس چیو مونگ پا دین ستاسو کے بعد از نجان اللہ منہا پس دینا چی بچ ساتلیو اللہ مونگ داغینا وما یکون لنا او ندی مناسب زمونگ دا پارا ندی جائز زمونگ دا پارا ان نعود بیها چو واپس چو وګر زمون پدی دین کی یا واپس شو پدی دین کی یا داخل شو پدی دین تاسو کی الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چو غاری الله چې رب زمون دے وسع ربنا کل شیء علما زکړي رب زمون هر چیز لا پایل مخپل کې یا رسیدل دې رب زمون هر چیز ته په لحاظ د علم څخه اړوند به معنا فراخ دې رب زمون هر چیز ته په لحاظ د علم سره زکړي دې رب زمون هر چیز په علم مخپل کې علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ زان سپارل دی مونگا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق رب زمونگا فیصلہو کی زمونگا و زمونگا قوم پمین کی حق فیصلہ و انت خیر الفاتحین او تب بہتر فیصلہ کو ان کے وقال الملأ الذین کفروا من قومی اوی غٹانو اغا کسانو چی کفر اکلو دا قوم ددنا لین اتباعتم شعیبا کتابداری اکڑ تاسو د شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یې فاخذتهم الرجفه نون والاغیل رجلق زلزله فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو ګرځیدل په خپلو کورونو کې پړمخی پراته الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې دروغجنې ګڼل شعیب علیہ السلام فنا شو هلاک شو کالم یغنو بیها ویا کی نو دیره شوی پا آغا کلی که الذین کذبوا شعیبا آغا کسان چی دروغجنی گنلو شعیب علیہ السلام کانو هم القاسرین شوغی پورا تاوانیان فتولا عنهم نمخی وارو داغینا وقالا اویویل یا قوم وقوم زمال قد ابلغتکم رسالات ربی یقینا مارا ورسول تاسو تا پیغامات درب خپل ونصحت لکم او خیر می ولتاو استاسو خیر خواهی می اکلستاسو فکیف آسا نصرنگ بخفشم زو علا قوم کافرین پا حلا که دو دا قوم کافر بانده